สติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายในเวลากลางวันไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเป็นอย่างนี้แลทุติยมรณสติสูตรที่4จบปฐมมะสัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทาสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสัมปทาความถึงพร้อม8ประการนี้สัมปทา8ประการอะไรบ้างคือ 1. อุทานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่น 2. อารักขะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษา 3. กัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรดี 4. สมชีวิตาความเป็นอยู่เหมาะสม 5. ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 6. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 7. จาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจาคะ 8. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ประการนี้แลคนขยันหมั่นเพียรในการทำงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตระหนี่ชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีในภพหน้าอยู่เป็นนิจที่พระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าสัจจะตรัสธรรม8ประการดังกล่าวมานี้เพื่อผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาอันเป็นเหตุนำสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์เกื้อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าจาคะบุญนี้ย่อมเจริญยิ่งขึ้นแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ปฐมสัมปทาสูตรที่5จบทุติยสัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ประการนี้สัมปทา8ประการอะไรบ้างคือ 1. อุทานสัมปทา 2. อารักขสัมปทา 3. กัลยาณมิตรตา 4. สมชีวิตา 5. ศรัทธาสัมปทา 6.ศีลสัมปทา 7. จาคะสัมปทา 8. ปัญญาสัมปทาอุทานสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยการงานใดจะเป็นกสิกรรมพาณิชยกรรมโครคกรรมเป็นช่างสอนรับราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้นี้เรียกว่าอุทานสัมปทาอารักขสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์นั้นด้วยคิดว่าทำอย่างไรโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบโจรไม่ลักไฟไม่ไหม้ น้ำไม่พัดไปทายาทผู้ไม่เป็นที่รักไม่ลักไปนี้เรียกว่าอารักขสัมปทากัลยาณมิตรตาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสมเจรจาสนทนากับคนในหมู่บ้านหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู่จะเป็นคหบดีบุตรคหบดีคนหนุ่มผู้เคร่งศีลหรือคนแก่ผู้เคร่งศีลก็ตามพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะและถึงพร้อมด้วยปัญญาคอยศึกษาศรัทธาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควรคอยศึกษาศีลสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควรคอยศึกษาจาคะสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตามสมควรและคอยศึกษาปัญญาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควรนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรตาสมชีวิตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้เฟื่องเคืองนักด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับเปรียบเหมือนคนช่างของหรือลูกมือของคนช่างของยกตาช่างขึ้นดูก็รู้ได้ว่าต้องลดลงเท่านี้หรือเพิ่มขึ้นเท่านี้ฉันใดกุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้เฟื่องเคืองนักด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับน้อยแต่เลี้ยงชีพอย่างฟุ่มเฟือยก็จะไม่ผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์เหมือนคนกินผลมะเดื่อถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับมากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างเฟื่องเคืองก็จะไม่ผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้จักตายอย่างไม่สมฐานะแต่เพราะกุลบุตรนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้เฟื่องเคืองนักด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับนี้เรียกว่าสมชีวิตาศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึงเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลสัมปทาจาคสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมนทินละถึงควรแก่การขอยินดีในการแจกทานนี้เรียกว่าจาคสัมปทาปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาคือละถึงให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาสัมปทาภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ประการนี้แหละคนขยันหมั่นเพียรในการทำงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตระหนี่ชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีในภพหน้าอยู่เป็นนิจที่พระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าสัจจะตรัสทำ8ประการดังกล่าวมานี้เพื่อผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาอันเป็นเหตุนำสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์เกื้อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าจาคะบุญนี้ย่อมเจริญยิ่งขึ้นแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ทุติยสัมปทาสูตรที่6จบThank you.

ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยากได้ลาภอยู่แต่ไม่หมั่นไม่ภาคเพียรไม่พยายามเพื่อให้ได้ลาภเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ลาภไม่เศร้าโศกไม่ร่ำไรและไม่เคลื่อนจากพระสัทธรรม 8. เมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อยู่อย่างสงัดแต่ไม่ประพฤติให้ต่อเนื่องความอยากได้ลาภย่อมเกิดขึ้นแต่เธอไม่หมั่นไม่ภาคเพียรไม่พยายามเพื่อให้ได้ลาภเมื่อเธอไม่หมั่นไม่ภาคเพียรไม่พยายามเพื่อให้ได้ลาภแต่ลาภก็เกิดขึ้นเพราะได้ลาภนั้นเธอก็ไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่เลินเล่อภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยากได้ลาภอยู่แต่ไม่หมั่นไม่ภาคเพียรไม่พยายามเพื่อให้ได้ลาภเธอชื่อว่าเป็นผู้ได้ลาภไม่มัวเมาไม่ประมาทและไม่เคลื่อนจากพระสัทธรรมผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกอิจฉาสูตรที่7จบลังสูตรว่าด้วยผู้สามารถทำประโยชน์ตนและผู้อื่นณที่นั้นแหละท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองและมีความสามารถสำหรับผู้อื่นธรรม6ประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้1ใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้ 3. พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้ 4. รู้อัตรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 5. มีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ 6.ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการนี้แลเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองและมีความสามารถสำหรับผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองและมีความสามารถสำหรับผู้อื่นธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. ใคร่ครวญไม่ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้ 2. พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้ 3. รู้อัตรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 4. มีวาจางามละถึงให้รู้ความหมายได้ 5. ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองและมีความสามารถสำหรับผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม4ประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองแต่ไม่มีความสามารถสำหรับผู้อื่นธรรม4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. ใคร่ครวญได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้ 3. พิจารณาเนื้อความธรรมที่ทรงจำไว้ได้รู้อัตรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 4.ไม่มีวาจางามไม่เจรจาถ้อยคำไพเราะไม่ประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ทั้งไม่ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดไม่ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติไม่เร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าไม่ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แลเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองแต่ไม่มีความสามารถสำหรับผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม4ประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับผู้อื่นแต่ไม่มีความสามารถสำหรับตนเอง

ทำเป็นเหตุให้พระเสขะเสื่อมภิกษุทั้งหลายธรรมแปดประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะธรรมแปดประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 7. ความเป็นผู้ชอบทำเป็นเครื่องข้อง 8. ความเป็นผู้ชอบปปัญจธรรมภิกษุทั้งหลายธรรมแปดประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะภิกษุทั้งหลายธรรมแปดประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะธรรมแปดประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ไม่ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6.ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค 7. ความเป็นผู้ไม่ชอบทำเป็นเครื่องข้อง 8. ความเป็นผู้ไม่ชอบปปัญจธรรมภิกษุทั้งหลายธรรม8ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะปริหานสูตรที่9จบกุสีตารัมภวัตถุสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความเกียจคร้านและเหตุปรารภความเพียรภิกษุทั้งหลายกุสีตวัตถุเหตุแห่งความเกียจคร้าน8ประการนี้กุสีตวัตถุ8ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องทำเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักต้องทำงานเมื่อเราทำงานอยู่กายจักเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่หนึ่ง 2. ภิกษุทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานกายเมื่อยล้าแล้วอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่สอง 3. ภิกษุต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักต้องเดินทางเมื่อเราเดินทางกายจักเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่สาม 4. ภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเราเดินทางกายเมื่อยล้าแล้วอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่สี่ 5. ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมก็ไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการกายของเรานั้นเมื่อยล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรละถึงนี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่ห้า 6. ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคม ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการแล้วกายของเรานั้นหนักไม่ควรแก่การงานเหมือนถั่วราชมาศชุ่มด้วยน้ำอยากกระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรละถึงนี้เป็นขุสีตะวัตถุประการที่6 7ภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้วมีข้ออ้างที่จะนอนได้อย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นขุสีตะวัตถุประการที่7 8ภิกษุหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานกายของเรานั้นยังอ่อนแอไม่ควรแก่การงานอยากกระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นขุสีตะวัตถุประการที่8ภิกษุทั้งหลายขุสีตะวัตถุ8ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายอารัมภวัตถุเหตุปรารภความเพียร8ประการนี้อารัมภวัตถุ8ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องทำเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักต้องทำงานเมื่อเราทำงานการจะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่1 2ภิกษุทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทำงานแล้วเมื่อทำงานก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรละถึงนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่2 3ภิกษุต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักต้องเดินทางการที่เราเดินทางอยู่จะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่3 4ภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเดินทางก็ไม่สามารถจะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่4 5ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมก็ไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่5 6ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือปราณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการแล้วกายของเราเบาควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่6 7ภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้วเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงรุนแรงขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่7 8ภิกษุหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงกลับกำเริบขึ้น